เรื่องเวสสันดรปริทัศน์แบบย่อตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหทัยังทัตยังจักขุงมังสังปิรุทิรังปิจะทัตยังกายังสังเวตวายะหิโกยะติเยมะมังตถาปิปทวีกัมปิสิเนรุวนวัตังสกาอาเจตนายังปทวีอวิญญายะสุขังโทขังสาปิธานะภาลาไมหังสัตตะขัตตุมะกรรมปทาตีธรรมโมสกจังโสตโพตี ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเรื่องเวสสันดรปริทัศน ์ทีนี้การเทศแบบที่เราเทศทุกวันเนี่ยมันมาจากไหนเอาละมาทำความเข้าใจกันความจริงในการทำให้เกิดการปฏิรูปให้มันถูกมันต้องอยากให้ปัญญาชนพวกผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญญามาฟังกันเยอะๆมันจึงจะได้ไปเป็นแนวคิดร่วมกันนี่อยากจะร่วมกันพอได้แห่กันร้อนพอจะได้แห่เพราะเวทกินเหล้ากินยากันเท่านั้นเองโอ้ยไม่ได้ประโยชน์สงสารบรรพบุรุษเราบุญพระเวสสันดรที่เราจัดกันเครื่องร้อยเครื่องพันทุกวันนี้มันเริ่มต้นมาที่ประเทศศรีลังกาเมื่อพ.ศ.1000กว่ามาแล้วไม่ใช่แบบเก่านั้นแบบใหม่เริ่มต้นที่ลังกาเรื่องนี้งอกขึ้นที่ลังกาเจริญเติบโตที่พม่าที่ดอกออกผลประเทศไทยประเทศลาวเรื่องพระมาลัยเริ่มต้นให้เราฟังพระเวสสันดรครบ13กันเริ่มจากเรื่องมาลัยเหมือนมาลัยแสนพระมาลัยนั้นเกิดที่ประเทศศรีลังกาเมื่อพ.ศ.1000กว่าๆเรื่องมาลัยสูตรไม่มีในพระไตรปิฎกไม่มีในอรรถกถามีในฎีกาฎีกาคือหลังอรรถกถาอีกแต่งเรื่องพระมาลัยขึ้นมาเพราะเหตุนั้นเรื่องที่เราจะมาฟังพระเวสสันดรกัน 1,000 พระคาถา13กันทั้งวันแต่งเครื่องร้อยเครื่องพันนั้นเริ่มต้นมาจากลังกาแล้วก็มาเจริญเติบโตที่พม่ามาผลิดอกออกผลที่ประเทศไทยและประเทศลาวประเทศลาวของเราก็ได้เทศมาเป็นพันปีแล้วเหมือนกันเราเริ่มมาตั้งแต่สมัยนู้นพวกเราเนี่ยไม่ใช่คนไทยถ้าว่ากันจริงๆแล้วเราคือคนลาวอาณาจักรล้านช้างไปจนถึงนู่นดงพญาป่อดงพญาไฟนู่นขึ้นมานี่เพราะนั้นหลักที่เขียนในตัวธรรมของเรานั้นเขียนไพเราะมากถ้าผู้ใดเป็นนักบวชโบราณไปอ่านตัวธรรมท่านจะเขียนไพเราะมากอย่างพามชูชกเดินดงเข้าป่าเนี่ยไม่ใหญ่ดั่วดงเหมือดเขาเขียวค่ำหลวงไหลล้นเต็มต้นทางสัวสันพระคุณาในเถื่อนแซวแท้ท่วงหัวเถาเล่าล่างนกคำห้องกลางเล่าดอนเล่าหุ่นเยอะอุ้มลั่วขันโหนั่นกงหวยดงลวงโอ้ไผ่สนแสนซำนี่ดอกไม้บ้านหอมหื่นหอมกันเทศจริงๆก็แค่นี้นี่พอฟังเถอะอันตังงาตังงาตังงานี่ที่มันขาดหลายวันที่ไปเช็คมันคำกรโบราณเขียนไพเราะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไพเราะไปอ่านดูได้ตัวทำตัวไทยที่พิมพ์มาเป็นอักษรภาษาลาวที่มาเทศเนี่ยต้นจุดป่านกล้วยซุกจำประเด็นเพราะอย่างคนแปลจากตัวทำเนี่ยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ชาวบ้านปะอาวหนองไหลเมืองอุบลซึ่งเป็นพระมหาเถระผู้ยิ่งใหญ่ได้เป็นเจ้าคณะมณฑลอีสานสมัยนู้นพญากรมพญาสัพพสิทธิสงฆ์ท่านก็มาถอดจากตัวธรรมใส่ตัวไทยถอดจากตัวธรรมใส่ตัวไทยแล้วไปให้เป๊กเจ๊กให้เจ๊กพิมพ์เจ๊มันอ่านบ่ถูกเด้อักษรลามกับพิมพ์สเปะสปะมันก็ตนจุดในบ้านนี่เรามาอ่านบ้านนี่โอ้ยกับปานกล้วยซุกแกมประแดกเลยบ้านนี่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยถ้าไปอ่านตัวธรรมจริงๆนั้นไพเราะมากเขียนไว้ไพเราะคนแต่งนี่แต่งเก่งโดยเฉพาะคนแต่งแรกๆนั้นวรรณกรรมเอกของภาคอีสานของเวียงจันทน์ล้านช้างคือท้าวปางคำ ฟังคำนี้อย่างนี้เลยไปอ่านดูเถิดแต่ยังไงก็ตามเราก็ยังไม่รู้เรื่องกันอยู่ดีๆเอามาเทศกันเพราะว่าไม่มีใครดอกที่จะฟังกันครบ13กันแต่ที่นี่เรามาทำกันแบบนี้มันทำแบบเก่านะไม่ใช่แบบใหม่เขาจะว่าเรากำลังเทศแบบเก่าที่สุดเลยเอาล่ะเรามาดูแบบที่เราทำกันซะก่อนคือดูให้มันรอบๆให้มันทั่วแต่พอแต่แม้เขาทำเอฟอยู่ไหนเข้ามาเบิ่งช่วงนี้เมื่อกี้นี่พูดมาแบบสมัยพระพุทธเจ้าแบบสมัยพุทธเจ้าเทศพระเวสสันดรให้พระฟังที่นิโคธารามทีนี้มาดูสมัยพ่อแม่ของเราเมื่อพ.ศ.สักพันกว่าปีมาเมื่อเราเริ่มรับวัฒนธรรมจากศรีลังกาจากพม่ามาเป็นของเรามาเป็นของไทยของเรามาร่วมกันเป็นประเพณีร่วมกันนะประเทศพม่าศรีลังกาไทยลาวเอาบุญพระเวสเหมือนกันเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยกันเมื่อพันปีทีนี้เรามาดูว่าทำยังไงเราจะเริ่มต้นด้วยมาลัยหมื่นมาลัยแสนเพราะในถ้าเราฟังมาลัยหมื่นมาลัยแสนให้ชัดเจนเราจะรู้จักแต่งอันนี้ให้ถูกมาลัยหมื่นมาลัยแสนนั้นปารภเรื่องพระมาลัยพระมาลัยเราจะเริ่มเทศตอนที่แห่พระเวทเข้าเมืองมาแล้วก็จะมีการเทศในสมัยโบราณนั้นบ้านเมืองยังไม่เจริญอย่าสมมติว่าบ้านม่วงของเราเนี่ยไปใส่มาโม่30-40บ้านแล้วก็มาทำตู่มาแบ่งกันมาค้ำคนตะกี้เขามาฟังเทศได้เมื่อเขียนคำนิมนต์ใส่ฉลากเนี่ยจะเขียนสั้นๆแค่นี้บ่คือคุณมือนี่พิมพ์เต็มซองหน้ากระดาษกรรมการนี่จะได้ฮุบมาใส่เบิดบานแต่ก่อนเราจะเขียนวุฒิธรรมคำฝูงขาทั้งหลายภายในมีประสงค์เป็นเข้าภายนอกมีออกตนเป็นประธานได้พากันจัดงานมหาชาติฟังลำพระเวสสันดรขึ้นที่วัดศรีดอกกาวบ้านม่วงเริ่มรวมวันที่3มีเทลาพิเศษแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองตอนกลางคืนมามีมหรสพครบงานวันที่4มีการฟังธรรมพระเวสสันดรขอนิมนต์พระคุณเจ้าในวัดนี้ไปแสดงธรรมโปรดฟุ้งขาทั้งหลายหนึ่งกันขอแผ่ออกตนญาติโยมไปทำบุญศีลกินทานด้วยกันมากๆขอหาเทินเสร็จแล้วก็ห่อมัดใส่เบลานแบกใส่บาไปใส่ล่วงหน้าไว้เป็น10วันพระเนนก็มาท่องมาอ่านกันให้คล่องตัวหลังจากนั้นถึงวันก็มากันแล้วเดินมาชาวบ้านมานำเป็นแถวผู้สาวผู้บ่าวพากันมาเอากันมาพร้อมใกล้จะถึงบ้านนี่ก็หยุดซะก่อนแต่งตัวใหม่เขาเรียกว่าโนนสาวเอแต่ก่อนตามหมู่บ้านหนึ่งๆจะมีโนนสาวเอมาบนพระเวทจะมีโนนสาวเอเด้ย่างมามันเฮือไหลไข่น้อยมาห่อนั้นมาเป็นเสื้อเป็นผ้าเหมือนโนนสาวเอหลังจากนั้นมาก็ประกาศมารับเข้าตู่บ้านนั้นบ้านนี้กลางคืนฟังหมอลำก็ไม่รบกวนกันสมัยก่อนหมอลำยังลำอยู่4:00นิมนต์ไปเชิญพระมาเทศแล้วก็ไม่กวนมันเพราะไม่มีเครื่องขยายเสียงลำปากเปล่าบ้าราบงามอยู่ที่นู่นละท่านหมอลำอยู่นู่นมาเทศพระเวทไม่กวนกันเดี๋ยวนี้โอ้ยลองบังแม่เครื่องหนังแน่เครื่องยังแน่จอจะได้ยินบอกมันไม่เหมือนกันคนที่มาจากหมู่บ้านต่างๆก็ต้องรอพระถ้าตนเองเทศกันไหนก็ต้องฟังอยู่จนจบแล้วก็เมื่อคนแต่ก่อนจึงรู้เรื่องพระเวสสันดรกันพอทีนี้ก่อนจะทำพระเวสสันดรนี้อาตมาจะต้องขอชี้แจงว่าบ้านเราสมัยโบราณนั้นพร้อมเพียงกันมากลงทุนสูงพระเวสสันดรคือพร้อมเพียงกันสมัครสมานสามัคคีก่อนที่จะเอาบุญพระเวสสันดรประมาณ10วันฝ่ายชายเนี่ยพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทั้งหลายฝ่ายผู้ชายจะไปหาอาหารหาปูหาปลาไว้ค้ำพี่ค้ำน้องหลังจากนั้นก็เฮ็ดตู่เฮ็ดผามส่วนฝ่ายหญิงพวกแม่ใหญ่ทั้งหลายก็พากันแต่งประดับประดาทุงช่อทุงชัยทุงใหญ่8ทิศทุงเล็กๆนี่เป็นพันเครื่องห้อยเครื่องพันมีข้าวพันก้อนเทียนพันคาถาหลังจากนั้นก็มีทุงช่อทุงชัยทุงใหญ่8ทิศทุงเล็กๆเนี่ยที่เรียกว่าทุงช่อเหล่านี้1,000ทุงหลังจากนั้นก็มาตัดดอกไม้คนหนุ่มคนสาวก็ไปหาต้นม่อนหาต้นอย่างมาเอ็ดดอกไม้กันขึ้นตีกองโอ้ก็เราบุญพระเวทแล้วเนี่ยบ่ได้เมงของค่อยมัดเดินสมัยก่อนสามัคคีกันดีแท้ๆเลยหลังจากนั้นพอถึงวันพระเวสสันดรเขาก็มารวมกันรับบ้านโน้นบ้านนี้แล้วขณะนี้ไปแห่อุปคุตช่วงอุปคุตนี่น่าสนใจมากประเทศไทยไม่เคยรู้จักเรื่องอุปคุตเท่าไหร่เพราะเรื่องอุปคุตนี่ไปเขียนไปชัดเจนอยู่ในหนังสือเรื่องอโศกาวตารไปหาดูหนังสือเหล่านี้ไม่มีเลยในวัดใดก็ไม่มีอโศกาวตารนี่เขียนมาจากลังกาเรื่องพระอุปคุตมาต่อสู้กับพญามารเพราะฉะนั้นแต่คนโบราณนั้นยังพอจะจำได้เป็นโลกเป็นภายว่าก่อนจะเชิญพระเวสสันดรเข้าเมืองอย่างวันนี้เป็นวันรวมเช้าเนี่ยไปแห่อุปคุตหรือประมาณสักก่อนเที่ยงไปแห่อุปคุตบางแห่งแห่ตั้งแต่ดึกอุปคุตนี่เขาจะปลูกศาลไว้ทางด้านทิศตะวันออก ทางด้านทิศตะวันออกของศาลายกเสาขึ้นมา4เสามุงหลังคาแล้วก็แอ้ม3ด้านเอาบาตรไปตั้งไว้เอาไตรจีวรเอารองเท้าเอาไม้เท้าเหล็กไม้เท้าเอาบาตรเอารองเท้าเอาร่มต้องเอาอย่างดีอย่างเคารพแต่พวกเราเนี่ยเอาอย่างน่าสงสารพระอุปคุฎที่สุดอาจจะมาไปเทศที่บ้านอำเภอเต่างอยบ้านโพนสาหรือบ้านไงเนี่ยเดินเตะเลาะไปเขานิมนต์ไปเทศไปดูหอประคุณและสงสารโอ้ยพระอุปคุฎจะมาทุกข์มากย่างแท้เออประปานไปลักมาเฮอค้างหนึ่งแดงปิ้งหนึ่งเขียวเอามาใส่ไปเฮอเกอพระอุปคุฎพระคุ้มกับเก้าๆของอ้อยเนาะไปหันพับกับบพับบาทเขาขี้มิงว้ายพระอุปคุฎจะมาขี่ไล่แท้เป็นแต่ฤทธิ์ตนอุปคุฎความจริงพระอุปคุฎเป็นพระที่มีฤทธิ์มากทำไมต้องแห่อุปคุฎคนโบราณของเราบอกว่าถ้าไม่แห่ไม่เชิญอุปคุฎจะเกิดอาเพศเหตุภัยหนึ่งอาจจะเกิดฝนเกิดลมสองอาจจะเกิดอาเพศไปคนตีกันฆ่ากันเลือดตกยางออกในวันบุญพระเวสสันดรต้องเชิญอุปคุฎให้ผู้อุปคุฎจะมาคุ้มครองของไผ่เรื่องนี้มันมีที่มาอุปคุฎจะมาคุ้มครองของไผ่คนโบราณเขาเชื่ออย่างนั้นที่นี้เรามาลองดูว่าอุปคุฎนี่คือใครเรื่องของอุปคุฎนี้ไม่ใช่ภิกษุสาวกรุ่นสมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วร้อยกว่าปีตอนสังคายนาครั้งที่3พระอุปคุฎนี่มีบทบาทมากคือเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชกับพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระได้รวบรวมพระสารีริกธาตุได้ทำการสังคายนาเสร็จก็จะฉลองพระสารีริกธาตุกระดูกกระเดี่ยวพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเอามารวมกันที่โลหะประสาททีนี้ก็มีการประชุมกันระหว่างพระว่าองค์ใดมีฤทธิ์มีเดชมากพวกเราเนี่ยประชุมกันมุกในสังฆมณฑลถ้าองค์ใดมีฤทธิ์มีเดชมากจะต้องเชิญองค์นั้นมาคุ้มครองเพราะว่าการฉลองงานพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยพญามารจะมาเบียดเบียนพญามารกับพระพุทธเจ้านั้นเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของกันและกันเราจะต้องหาพระที่มีฤทธิ์มีเดชมิฉะนั้นพิธีนี้จะไม่เสร็จมันจะแตกก็มีการประชุมกันอยู่สองสามวันไม่มีพระองค์ใดเลยรับมือพญามารพระอุปคุฎก็นั่งสมาธิอยู่บนภูเขาไม่ลงมาคิดว่าเรานี่เป็นพระผู้น้อยพระผู้ใหญ่ท่านคงจะตกลงกันอะไรก็ท่านจะจัดการกันเองเราจะช่วยอะไรได้เราเป็นพระผู้น้อยไม่มีความรู้อะไรแต่ท่านมีฤทธิ์ไม่มีความรู้แต่มีฤทธิ์ในที่สุดพระก็เลยถามกันว่าในที่ประชุมของเรานี่มีพระมาหมดหรือยังไม่มีใครกล้าที่จะรับสู้หน้ากับพญามารมีพระองค์หนึ่งยืนขึ้นว่ายังมีองค์หนึ่งครับชื่อท่านอุปคุฎอยู่บนภูเขานู่นไม่ลงมาไม่ได้การเป็นการตายของศาสนางานยิ่งใหญ่ไม่รับผิดชอบด้วยกันสงฆ์ทั้งหลายประชุมกันประชุมทำยังไงลงโทษพระอุปคุฎเพราะพระพุทธเจ้าอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหลายโหวตเสียงลงโทษแม้แต่พระอรหันต์ก็ได้พระอรหันต์ก็ต้องถูกลงโทษได้ถ้าหากไม่ร่วมสังฆกรรมในสิ่งที่จำเป็นท่านเรียกว่าคลุกาสังฆสานาอำนาจสงฆ์เป็นใหญ่อย่างอาตมาอยู่อย่างนี้มีพระมาสั่งบอกว่าคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครนิมนต์อาจารย์สมภพเข้าไปในเมืองวันนี้จะต้องไปไม่ไปไม่ได้เพราะนั่นถือว่าคลุกาสังฆสานาเพราะเหตุนั้นพระสงฆ์ก็เลยลงโทษกันว่าทุกคนโหวตเสียงลงโทษพระอุปคุฎไปนิมนต์มาไปตามมาพอไปตามมาถึงพระผู้ใหญ่พระผู้เป็นประธานก็ประกาศพระเดียงส่งขึ้นว่าท่านอุปคุฎไม่ยอมรับผิดชอบต่อความเป็นความตายของศาสนาเพื่อนประชุมกันถึง3วันที่จะหาตัวบุคคลที่จะประกบต่อสู้กับพญามารที่จะมาเบียดเบียนพิธีกรรมอันนี้ท่านไม่มาในเมื่อท่านไม่มาแล้วเนี่ยบัดนี้กับผมขอประกาศท่ามกลางสงฆ์ว่าเราทั้งหลายจักลงโทษสงฆ์ทั้งหลายเห็นพร้อมให้นิ่งลงโทษอะไรให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสงฆ์ทั้งหลายเงียบแสดงว่าเห็นพร้อมโหวตเสียงลงคะแนน majority of vote โหวตเสียงลงโทษพระอุปคุฎให้เป็นผู้รับผิดชอบฐานที่ไม่มารับผิดชอบในที่ประชุมจะฉลองสารีริกธาตุเนี่ยถ้าเกิดพญามารมาทำให้ฝนให้ฟ้าตกมาอะไรขึ้นท่านต้องต่อสู้ปรากฏว่าท่านยอมรับแต่โชคดีที่ท่านมีฤทธิ์มีเดชแล้วท่านก็ไปเนรมิตกุฎีอยู่กลางแม่น้ำเนรมิตกุฎีอยู่กลางแม่น้ำนั่งสมาธิเฝ้าจ้องว่าพญามารจะทำอะไรตอนเย็นมาพระอุปคุฎจะต้องถูกมานิมนต์มาแสดงธรรมทุกวันนี่บ้านเราไม่มีเลยหนังสืออโศกาวตารพวกนี้ เข้าประคุณมาแสดงธรรมเนี่ยเหมือนอาตมามาที่นี่แหละเหมือนพระมาเทศคือเมื่อพระอุปคุตแสดงธรรมอยู่พญามารมาเลยพญามารมาทำให้เป็นฝนเงินฝนทองตกลงมาเห็นไหมสมัยก่อนพอเราเทศไปเขาจะหวานเงินพระพุทธเจ้าห้ามนะเราจะไปหวานนั่นคือมารที่หวานเงินไม่ใช่พระแต่พวกเราจับเอาปลายคำแล้วเอาเงินมาหวานเวลาฟังเทศคือพญามารเนี่ยต้องการไม่ให้คนฟังเทศคนมันจะรู้จักศีลจักธรรมเราจะทำลายไม่ได้ต้องทำลายคนที่ฟังเทศทำยังไงมันจะไม่สนใจคนกำลังสนใจพระอุปคุตแสดงธรรมพญามารทำเป็นฝนเงินฝนทองหล่นลงมาคนไม่สนใจฟังเทศลุกขึ้นแย่งเงินกันก็เหมือนกันที่ท่านนั่งฟังเทศอยู่ดีรอมีใครมาหวานเงินลงเสียนี่ลุกเฮ้อเลยนี่มัดอันฟังมาบางกี้นี่ชั่วโมงหนึ่งมัดนั่นเรื่องมารนะอย่าเข้าใจว่าไปฟังเทศพระเบญจดอนในยามฝนนะแกเอาโต๊ะล่างขี้ฝุ่นไก่หรือหวานเงินขึ้นมาหล่นระวังให้ดีนั่นแหละพญามารที่สุดท่านกำลังเป็นลูกศิษย์ของมารมันเป็นอย่างนั้นพระอุปคุตกำลังแสดงธรรมอยู่ฝนเงินฝนทองตกลงมาคนทั้งหลายกำลังฟังอยู่ก็คนหนึ่งลุกคนสองลุกกันแจ้งกันเลยเอพระอุปคุตท่านนั่งสมาธิเพ่งจิตว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากอะไรก็รู้ว่าโอ้นี่พญามารเดี๋ยวเถอะวันหลังหลังจากนั้นท่านเสร็จท่านก็กลับท่านเห็นคนเขาไม่สนใจฟังเทศแล้วเขาเก็บเงินเก็บทองกันท่านก็กลับไปอยู่กลางแม่น้ำกูดีท่านอยู่กลางน้ำท่านเนรมิตเองท่านมีฤทธิ์พอวันใหม่ท่านก็มาแสดงธรรมอีกที่โคสิตารามเมืองปาตาลีบทคนทั้งหลายก็มาฟังเอกคนทั้งหลายเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาฟังธรรมนะทีนี้เขาบอกไปฟังเทศอีกก้อนมือเล้งแล้วได้เงินอีกเขาว่าไทยเฮามันก็ลองวานที่นี่มือเล้งเนี่ยมาหลายขนาดนี่มือหนึ่งมาว่านอีกมัดในบ้านมงในบ้านลึกบงลึกบองนี่มาบัดเลยดีบริพ่อเนี่ยคู่แล้วยืนงานน้ำมันนั่นเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องของมารคือมารเขาไม่ต้องการให้คนเข้าใจธรรมะเขาต้องการทำลายจิตใจคนให้เป็นทาสของเขาในที่สุดพระอุปคุตมาแสดงเอกพญามารก็เอาเอกเทนี้หวานเป็นสร้อยเป็นแหวนลงมาคนก็แย่งกันเก็บพระอุปคุตก็กำหนดรู้ว่าโอ้นี่เป็นเรื่องของมารหลังจากนั้นท่านก็กลับไปวันใหม่ท่านก็มาเอกมาแสดงธรรมกลางคืนพญามารเทนี้ไม่เอาเงินหมดหรือยังไงแสดงเป็นหมอร้องหมอลำฟ้อนลำงดงามก็เหมือนเราเมื่อคืนเนี่ยนั่นมารนั่นเอามาตั้งทลายนั่นทีละพระประยนต์จัดเสนอถ่ายนั่นมารลองเอามาตั้งเมื่อกลางคืนแล้วเทพเมื่อใครจะมาฟังก็เข้าไปฟุ้นมัดคนก็มาดูครั้งแรกเขาฟ้อนขึ้นมาผู้หญิงสวยๆงามๆฟ้อนขึ้นมาผู้ชายฟ้อนต่อมาก็มีการขับร้องฟ้อนลำคนก็ไม่ฟังเทพคนก็ไปฟังกับมารหมดเลยแห่แห่งกันไปออกนอกวัดไปเลยเขาบอกคุณนั่งสมาธิกำหนดนี่เรื่องของมารเราจะต้องจัดการกับมารซะแล้ว3ครั้งแล้วครั้งที่4พระอุปคุตมาทีนี้มารก็มาเองคนทั้งหลายก็มาท่านไม่แสดงธรรมดอกท่านเพ่งสมาธิของท่านเสร็จเรียบร้อยท่านก็เนรมิตเลยมารมาเนรมิตแผ่นทองคำสวมเข้าไปในคอของมารพอสวมปั๊บมารบอกแหมพอใจไม่ต้องเนรมิตคนอื่นเขาทำให้อยู่ดีๆทองคำเยอะแยะเต็มคอเราในที่สุดทองคำนั้นก็ค่อยเปลี่ยนไปเป็นหนังหมานุ่มเม้นไปหมดเลยที่นี่มารเบือนนายแกะไม่ออกแก้ไม่ออกเบนขึ้นมาไปหาพระยาเวทสุวรรณไปหาใครต่อใครแก้ไม่ออกหลังจากนั้นพระอุปคุตท่านเสกคาถาพี่น้องผู้เฒ่าอาจจะเคยได้ยินว่าคาถาอุปคุตคาถาผูกผีมัดผีอุปคุตตมหาเทโลที่ไปสอนกันเอาไปผูกผีผูกสางน่ะพระอุปคุตท่านเสกใส่หนังหมาเน่าแล้วก็ผูกคอพญามารไปไม่รอดในที่สุดก็มาหาท่านให้ท่านแก้ให้ท่านก็ไม่แก่ท่านเอาไปผูกศอกมารไว้เลยนุ่นบนยอดเขาให้งานนี้เสร็จซะก่อนพองานเสร็จเรียบร้อยพระอุปคุตก็ไปแก้ให้แก้แล้วก็แสดงทำให้ฟังว่าต่อไปท่านนั้นเป็นผู้มีบาปเต็มที่แล้วจงอย่าสั่งสมบาปเลยบุคคลฟังธรรมนั้นเขากำลังทำบุญทำกุศลท่านอย่ามาทำลายเขาอย่างนี้อย่างพวกเราคนจะฟังเทศฟังธรรมมีหนังเอ่ยมีละครเอ่ยหนึ่งไม่ใช่บุญนะขอให้เข้าใจว่าบาปไม่เชื่อเราไปเปิดพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าพูดไว้ในสังยุตตนิกายนายตาลบุตรเป็นหมอร้องหมอลำขับร้องฟ้อนลำสนุกสนานเขาบอกว่าฟ้อนลำให้คนดูเล่นให้คนดูละครเขามีสุขเขามีทุกข์ใจลืมทุกข์ลืมยากได้บุญเขาเชื่อกันอย่างนั้นได้บุญหมอนี่ก็เล่นดีคิดว่าตนเองคงจะได้บุญทำให้คนหายทุกข์หายโศกวันหนึ่งก็ไปกราบพระพุทธเจ้าไปกราบหรือเปล่าพระผู้มีพระเจ้าผู้เจริญพระองค์ย่อมเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงผมนี่เป็นผู้ฟ้อนผู้ร้องผู้รำให้คนอื่นสนุกสนานเพลิดเพลินผมจะได้บุญสักขนาดไหนพระพุทธเจ้าก็อย่าถามเราได้ไหมแล้วก็อย่าให้เราตอบได้ไหม ท่านก็ถามอีกนายสารบุตรถามถึง3ครั้งพ่อแม่ของผมครูบาอาจารย์ผมบอกว่าถ้าได้ฟ้อนได้รำได้ขับร้องให้คนอื่นสนุกสนานลืมทุกข์ลืมยากมันได้บุญได้ขึ้นสวรรค์ถาม3ครั้งพุทธเจ้าบอกอย่าถามอย่าให้เราตอบเลยแต่ก็ถามอีกครั้งที่4บอกว่าในเมื่อท่านเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงทำไมท่านไม่บอกท่านตอบที่ถ้าท่านรู้ก็ว่ารู้นี่แสดงว่าท่านไม่รู้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนตาละบุตรเราบอกแล้วว่าอย่าถามและอย่าให้เราตอบแต่เธอก็ยังขยันขยอถามให้เราตอบบัดนี้เราไม่มีหนังมีละครมันละเป็นบุญบ่ฉันต้องถามไม่ว่ามันละได้บาปอยู่บ่ฉันเข้าบ่เอ็ดเนี่ยนี้ฉันค่อยเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่อาตมาว่าเอาเองนะว่าตามพุทธเจ้าเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ทีนี้เราก็จะเห็นได้ว่าพระอุปคุตนั้นท่านมีคนโบราณนั้นท่านมีเหตุมีผลของท่านบ่อนขึ้นฮึดเนี่ยคนโบราณท่านจะเอาต้นกล้วยต้นอ้อยอย่างที่เราทำนี่ถูกแล้วหลังจากนั้นก็มีก้อนหินมีก้อนหินมีพระที่จะถูกรถหนึ่งไปนั่งหลังจากนั้นมีคอหน้าตรงนั้นมีหลาบเงินหลาบคำอันนี้เรายกเว้นไปก็ได้เพราะเงินคำมันแพงหลังจากนั้นท่านก็จะพากันรดน้ำอบน้ำหอมให้แก่พระเปลี่ยนผ้าถวายบริการให้แก่ท่านเมื่อรถเสร็จท่านเปลี่ยนผ้าเสร็จก็เอาของให้ท่านตีท่านจะเสกคาถาใส่ในกำปั้นสีหนาทางนะทันเตเตปริซาสุวีซาลาทาเปาใส่ในกำปั้นทุนแบบคุณมือจะได้บ่ได้ดอกว่าแต่ได้หดเอ็ดปากนิดนั่นแหละจะไปร้องอย่างนี้โน่นคนน้อยคือเราอยู่นี่หนึ่งดอกว่าฉันคือเราอยู่ดนไม่ดอกว่าฉันไม่ออกว่าต้องนบก็ได้เอามือไว้ซะนั่งดีๆขันบ่ฉันโอ้ยจะไม่นั่นแล้วกันละวะสีหนาทางนะทันเตเตปริซาสุวีซาลาทาแปลว่าขอให้ท่านจงบังลีสีหนาประกาศธรรมเหมือนราชสีออกจากคำคือให้ตัวเทพเก่งๆบ่ต้องยานไปใส่บ่ต้องยานคนปริสาสุวิสารทาอย่าขั้นข้ามในบริษัทในกลุ่มชุมชนใดๆนี่เดี๋ยวนี้กำลังบังลีสีหนาคืออาตมาอยากสิบังลีสีหนาบ่มันตีของมึงซื่อๆเด้ต้องตีอีหลีประเทศใต้ก็ไปเพื่ออาจารย์สมภพนี่เพิ่นมาจะโค่นตำหนักสมเด็จปู่ข่มตีนดำปี้ๆแท้ห้องนี่ย่างก็เป็นตีนดำก็ยากไปแล้วตีนเทพโลกก็เทศโลกก้อนนี้ในกรุงเทพก็ฟังหูตั้งสองร่องคือกันจบสองชั่วโมงอย่างนี้เขาเรียกว่าวิสาลธาปริสาสุวิสาลธาหลังจากนั้นเขาก็นอนมาให้พระเยียบเป็นอย่างนี้เป็นนอนให้เพิ่นเยียบแต่เขาว่านอนแล้วเพิ่นเยียบก็หายเคาะหายโศกหายโรคหายไผ่หายพยานบ่แม่นดีบ่ดีท่านเป็นมือเพื่อนธรรมะไปนอนให้เยียบก็ตายพอดีเลยมันจะอักเสบไปความจริงที่นอนให้เยียบนั้นเป็นความหมายว่าพระสงฆ์ที่พวกเราเทิดทูนประชาชนทั้งหลายยอมอยู่ใต้เบื้องบาทท่านจะบอกจะสอนจะเฮ็ดนำทำตามสิเอ็ดนำเพิ่นทำตามเพิ่นบัดนี้อ้อนลาบคาบแก้วง่วมแล้วจะเอ็ดนำได้ก็เอ็ดเขาเอิ้นเพิ่นว่าเจ้าหูเจ้าอยู่หูอันนี้คันเป็นให้เพิ่นนอนเยี่ยเพิ่นแล้วคันเพิ่นไว้เอาบุญนี้ยังมีหมอลำได้แหมสว่างนั่นแหละเป็นบุญบอกก็เอาเสด็จที่หูหันสว่างมันก็บ่ขึ้นแล้วนี่ก็นอนแล้วเพิ่นเยี่ยเพราะมันขึ้นซื่อเพราะนั้นทำไมพระท่านจึงเป็นนั่งอยู่ในก้อนหินเวลารดน้ำอันนี้ไทบ้านสอนพระไทบ้านสอนพระเพื่อจะมั่นปั่นแผ่นหินลาดที่เจ้าอาดปั่นแผ่นหินแดงจะมั่นคงคือหินศิลาแปลว่าหินศิลาแปลว่าสิ่งนี้จะตั้งมั่นในสิ่งนี้ทำคือก้อนหินนี้ได้หนูคู่ที่สิ่งออกไปได้มันไม่หดแล้วเราไปหาเจ้าขายกองหดหรือสิ่งซ้ำหนูเอาดิพระเจ้าน่าขัดว้าวดีนี่ผัดย่ายเพิ่นก็เลยเอาปริศนามาตั้งเลยฮึจึงเอาสิ่งมาตั้งเอาหินมาตั้งแล้วก็รดน้ำอบน้ำหอมคือน้ำใจที่ประกอบไปด้วยความเคารพความศรัทธาความเชื่อมั่นในตัวท่านในปฏิปทาการประพฤติปฏิบัติอย่างอาจารย์ยอดของเราเนี่ยท่านมาอยู่กับเราได้ตั้งหลายปีอยู่ให้ไปอยู่บ้านโพศีลาให้ไปอยู่บ้านวัดสุริโยธรรมท่านก็ไปให้กลับมาสอนนักเรียนมาอยู่ตรงนี้มันก็สมควรที่เราจะเคารพจะกราบไหว้จะบูชามันก็หายากคนอย่างนี้ก็หายากอีกเหมือนกันเพราะเหตุนั้นก็ถูกแล้วล่ะที่เราทำอย่างนั้นเราน้อยท่านเหยียบก็ต้องคิดกันลึกๆลงไปว่าต่อไปปีหน้าคันโซนเพิ่นเอ็ดบุญเพิ่นผ้าทำนี่ได้ก็ฟังเพิ่นได้เห็นว่ามันเอาแต่หูห่อเนาะอย่างนี้เข้ามาพบกันครึ่งทางจะฟังหลายจะเบิ่งกับเบิ่งนะหนังก็ครึ่งนึงเนี่ยมันก็เทศอีกเอากันคนละครึ่งอันไหนมันจะดีกับมันดีแล้วก็ไปนั่งกันเลยบัดนี้จังซีมันก็จะดีขึ้นบ้านเฮาเมืองเฮาเป็นอันว่าเมื่อเราเชิญอุปคุตมาแล้วเมื่อเรารดน้ำเทลาพิเศษแต่งตั้งให้เป็นผู้มั่นคงแล้วบัดนี้เราก็แห่พระเวสสันดรเข้าเมืองสมัยโบราณเนี่ยท่านทำอย่างนั้นเข้ามาพระก็สวดพวกเชยันโตเชยมงคลคาถารดน้ำอันนี้มันเกิดใหม่ดังที่อาตมากล่าวมาแล้วในเรื่องนี้ประมาณพ.ศ.1000กว่าปี ในการเทศพระเวสสันดรมันก็เป็นการดีสมัยโบราณแต่มาถึงสมัยนี้มันจะเลอะจะเทอะจะเปื้อนจะเปื้อนมันสิ้นเปลืองเอามากๆขึ้นพอมาถึงแล้วก็จะมาเทศเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนมาลัยหมื่นมาลัยแสนนี่ก็มาทำความเข้าใจกันอีกเหมือนกันเพราะวันนี้อาตมาจะเทศคงจะไม่มากท่านจะเข้าใจคือเริ่มต้นจะทำความเข้าใจเบื้องต้นพูดแบบเขาให้ข่าวทางสถานีวิทยุต่อไปมีหัวข้อข่าวพอจะสรุปได้ดังนี้เมื่อสรุปหัวข้อข่าวแล้วก็มีรายละเอียดของหัวข้อข่าวดังนี้ตอนนี้ยังไม่ทันสรุปหัวข้อข่าวกำลังเคลียร์พื้นที่ถึงพิธีกรรมที่เราทำกันทีนี้เมื่อเราแห่พระเวสสันดรเข้ามาแล้วก็มาเทศเรื่องมาลัยหมื่นมาลัยแสนมาลัยหมื่นมาลัยแสนนี่คือที่มาของการเอาบุญพระเวสสันดรถ้าใครฟังมาลัยหมื่นมาลัยแสนเข้าใจก็จะรู้ว่าโอ้บุญพระเวสนี่เกิดมาจากนี้มาลัยนิดปารบเรื่องพระมาลัยแต่เราอ่านเป็นภาษาไบลานภาษาลาวสีอริยเมตโยพอติสัตโตสถากันละปะพาเวเทศไปเทศไปแล้วไม่มีคนสนใจจะฟังก็ไม่รู้เรื่องกันเรื่องมาลัยเหมิดมาลัยแสนปารบเหตุเรื่องพระมาลัยไปพบพระศรีอานบนสวรรค์แล้วได้ถามพระศรีอานวันโลกของพระศรีอริยเมตไตนั้นเขาว่ามันดีแท้ๆเมื่อหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระสมณะโคดมสิ้นไปศาสนานี้สิ้นไปแล้วจะเกิดถึงยุคพระศรีอานพระศรีอานจะมาเกิดในเมืองมนุษย์ทั้งหลายมีความปรารถนาจะพบโลกพระศรีอานมันดีอย่างไรพระศรีอานก็เล่าให้พระมาลัยฟังแล้วทำบุญทำกุศลอย่างไรจึงจะได้เกิดทันโลกพระศรีอานพระศรีอานก็บอกว่าให้ประชาชนทั้งหลายมีศีล5ให้บริสุทธิ์หลังจากนั้นก็พากันแต่งเครื่องร้อยเครื่องพันคาถาพันเทียนพันธูปพันมาถึงธงช่อธงชัยธงใหญ่8ทิศธงอย่างละพันน้อยๆน่ะหลังจากนั้นก็พากันทำข้าวพันก้อนหลังจากนั้นก็นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาแสดงธรรมเรื่องพระเวสสันดรให้ฟังให้ครบ13กันภายในวันเดียวแล้วให้ตั้งใจฟังจนจบแล้วก็จะเกิดทันโลกพระศรีอานนี่หัวข้อย่อๆของพระมาลัยนั้นเดี๋ยวจะให้รายละเอียดมาลัยคือย่อไว้ซะก่อนเผื่อบางคนอยากจะมือไวๆก็ได้หัวข้อย่อไว้ก่อนคือเหตุให้ได้ฟังพระเวสสันดรเนื่องจากพระมาลัยทีนี้คนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีๆฟัง13กันให้ครบแล้วจะเกิดทันโลกพระศรีอานบางคนเค้าเนี่ยมาฟังตั้งแต่กันนู่นมาแล้วก็ไปนอนโกนห้าท่าซะก่อนแล้วก็มารับเอาบัดนี้ฝ่ายมันได้ทันพระศรีอานพุ่นล่ะจะทันหรือไม่จะเห็นหรือไม่เพราะเรายังไม่รู้จักพระศรีอานยิ่งทุกวันนี้พระศรีอานเกิดขึ้นเยอะนี่เมื่อวานนี้จดหมายมาหาอาตมาตั้งแต่เขาวงอำเภอเขาวงเขียนจดหมายมารายงานแล้วขอสั่งเทปแล้วก็บอกว่าเขาวงนั้นพากันแตกตื่นไปไหว้พระศรีอานพระศรีอานเกิดแล้วว่าท่านศรีอานแม่สีอ่านไม่ยิ่งคนเมืองกาฬสินธุ์เขาวงพากันไปบูชาพระสีอ่านแม่อยู่วุ้นเสี่ยงข้านพันเห็นไหมล่ะมันไม่รู้จักโง่ก็ถูกเขาหลอกกินอย่างนั้นมาถ้าจะให้ย้ายอันนี้ได้จะดีที่สุดอาตมาถูกกินอันนี้แล้วปวดหัวคอแหบพร้อมอันนี้มันมีคลิปอยู่บางอันทีนี้ชาวเขาวงนั้นกำลังหลงไหลพระสีอ่านผู้หญิงที่บ้านสีฐานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยพากันไปกันทั้งบ้านทั้งเมืองไปบูชาพระพุทธเจ้าได้ตรัส